ריזה יפה בעבודה, על היאור עומד דמותה, כל היום במים צופה, חושבה מה יהיה בסופה. לא לא לא לא, כל היום במים צופה, חושבה מה יהיה בסופה. גדלה פרחה ריחה זלה, חביב בא ואביב חלב, כבר מגיעים ימים קרים, והנבא הוא הציפורי. ובתוך חדרה מול המראה עומדה כל היום הנערה, כל היום בדמותה צופה, חושבה מה יהיה בסופה. לא לא לא לא, כל היום בדמותה צופה, חושבה מה יהיה בסופה. גדלה פרחה ריחה זלה, אביב בא ואביב חלף, הנחות ללבי בשימורים, והיכן הם הבחורים. תרזה יפה בעבודה, על היאור עומדת דמותה, כל היום במים צופה, חושבה מה יהיה בסופה. לא לא לא לא, כל היום במים צופה, חושבה מה יהיה בסופה. לא לא לא לא לא לא לא לא, היום במים צופה, חושבה מה יהיה בסופה. לא לא לא לא, כל היום במים צופה, חושבה מה יהיה בסופה.